ก็ธรรมดาครับไปผิดในหน้าของที่ผลิตเองมันรู้สึกมันไม่ค่อยทันใช้อ ยากได้สำเร็จรูป ใช่ไหมเถอะสำเร็จรูป เอ๊ะอย่างนี้เกิดโรงงานผลิตกำลังใจใส่กระป๋องขายกันดีกว่ามั้งคะคุณหมอถ้าจะไวดี ถ้าได้คงจะร่ำรวยพอสมควรแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พี่เพราะว่าธรรมะนี่ผลิตหรือว่าทำแทนกันไม่ได้ ค่ะ พระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี ่ค่ะ เราสาวกนะก็คงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะพระองค์ก็คงทำแทนให้หมดเลย ค ่ ะ แต่ว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวเช่นนั้นนะว่าพระองค์เป็นผู้ชี้ทางเราสาวกถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์เนี่ยก็ต้องเริ่มเดินทางเหมือนกับที่พระองค์ได้ชี้แนะไว ้ เริ่มต้นกันด้วยการมีกัลยาณมิตรที่ดีนะฮะต่อไปก็ต้องหากัลยาณมิตรภายในก็คือสติทำสติให้เป็นทำสติให้เป็นอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่ปัจจุบันให้ได้ฉะนั้นพอเราถ้าเราทำประจุดนี้ได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีที่พึ่งภายในของเราคือพระสติกับสัมปชัญญะตัวนี้ก็จะทำให้การเดินทางที่เรียกว่ามีประทีปส่องธรรมแม้ว่าเราจะยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมแต่ขณะที่เราจะเดินสติไปก็จะได้มีดวงตาเห็นทางเห ็ นทางไปก่อนถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นนะครับไม่ต้องขวนขวายที่จะรีบเดินให้ถึงเดินไปแต่ละขาแต่ละก้าวแต่ละลมหายใจแต่ละพลิกแต่ละขยับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ค่ะ นะในขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยเราก็มีดวงตาแล้วแต่ว่าในขณะเป็นดวงตาเห็นทางฟังทางไปก่อน ก็ยังดีค่ะดีกว่าดวงตาที่ก้าวผ่าน ไปก่อนสงบเย็นเล่นๆไปก่อน ค่ะ นะฮะมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะพี่สินนาไม่เร่าร้อน